www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 sierpnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trwają ewakuacje z Afganistanu, samoloty lądują w Rzymie i Paryżu. Jeszcze dziś oczekiwany jest samolot w Warszawie. Resort Zdrowia poinformował o ponad 200 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarła jedna osoba. Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy protestuje przeciwko represjom jedynej w kraju niezależnej agencji prasowej Biała Pan. Na rzymskim lotnisku Fiumicino wylądował drugi włoski samolot z ewakuowanymi z Afganistanu. Przywiózł głównie afgańskich współpracowników włoskiego wojska i dyplomacji. W sumie z Kabulu przyleciało 86 osób. Jeszcze dziś dwa inne włoskie samoloty wojskowe mają ewakuować kolejne 150 osób. A za mniej więcej półtorej godziny w Warszawie powinien lądować samolot z ewakuowaną z Kabulu Polką i Afgańczykami współpracującymi wcześniej z naszym kontyngentem. Na pokładzie maszyny jest około 50 osób. Francja ewakuowała ponad 180 Afgańczyków. Chodzi o osoby, które współpracowały z francuskimi władzami i którym groziły prześladowania ze strony talibów. Prezydent Francji poinformował o ewakuacji 184 Afgańczyków w mediach społecznościowych. Polityk podziękował francuskim siłom specjalnym i dyplomatom w Kabulu za przeprowadzenie, jak napisał, wrażliwej operacji. Oprócz Afgańczyków francuskie wojsko przetransportowało także 25 obywateli Francji. Ewakuowano znaczną część Francuzów oraz Afgańczyków, którzy byli schronieni w budynku francuskiej ambasady w Kabulu, tłumaczył szef francuskiej dyplomacji Jean-Yves Le Drian. Jak podają tamtejsze media, ewakuując afgańskich obywateli, francuski rząd próbuje odpowiedzieć na krytykę, która spadła na prezydenta Emmanuela Macrona po poniedziałkowym orędziu w sprawie sytuacji w Afganistanie. Polityk stwierdził w nim, że Francja nie może przyjmować wszystkich uchodźców z tego kraju i że powinna zabezpieczyć się przed falą nielegalnych migrantów. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. 208 nowych zakażeń zarejestrowano w Polsce minionej doby. Zmarła jedna osoba. Dotychczas w pełni zaszczepiło się prawie 18 milionów 250 tysięcy Polaków. Profesor Adam Antczak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mówi, że jeszcze daleko nam do odporności populacyjnej. Do tego, byśmy byli chronieni jako populacja, potrzebne jest jeszcze 10 milionów w pełni zaszczepionych osób. To oznacza, że ciągle nie jesteśmy w bezpiecznym punkcie jako populacja. Myślę, że sam fakt zaszczepienia 18 milionów Polaków sprawi, że te liczby będą mimo wszystko mniejsze niż w przeszłości. Ale pamiętajmy, że ci, którzy nie są odpornieni, to są osoby, które nie mogą czuć się bezpiecznie. Jedynym sposobem skutecznego zapobiegania chorobie jest szczepienie. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 można znaleźć na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że rządowe wsparcie dla samorządów nie będzie uzależnione od liczby osób zaszczepionych. Na Podhalu mówił, że rząd stosuje kryterium jakości projektów, dochodów i efektywności gminy, a nie jakiekolwiek inne. Z całą pewnością gminy i powiaty podhalańskie, cały ten teren przepiękny południowej części województwa małopolskiego może liczyć nadal na nasze inwestycje. Ja zachęcam, szanowni państwo, do szczepienia ze względu na jedną podstawową przesłankę. Dzisiaj te najtragiczniejsze zdarzenia, jakie nas dotykają, czyli zgony na COVID, odnoszą się w 99,5% do osób, które są niezaszczepione. Gminy podhalańskie, a także z okolic Limanowej i Nowego Sącza należą do najsłabiej wyszczepionych w kraju. W gminie Czarny Dunajec to niespełna 18%. Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy protestuje przeciwko represjom struktur siłowych wobec dziennikarzy jedynej w kraju niezależnej agencji prasowej Biała Pan. Rano odbyły się rewizje w mieszkaniach kilku czołowych pracowników agencji. Odłączono dostęp do jej strony internetowej. Po rewizjach dziennikarze zostali przewiezieni na przesłuchania. Troje z nich zostało wypuszczonych na wolność, a troje trafiło do aresztu. Zatrzymana została redaktor naczelna agencji Biała Pan Iryna Leuszyna oraz były dyrektor Dmitry Nawarzyłow i księgowa Kaciaryna Bojewa. Nieoficjalnie wiadomo, że zatrzymania są związane ze sprawą karną dotyczącą organizacji i przygotowania działań, które poważnie naruszają porządek publiczny. Na podobnej podstawie są dosyć często sądzeni uczestnicy uczestnicy powyborczych protestów białoruskiej opozycji. Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy zaapelowało do władz o natychmiastowe wypuszczenie na wolność pracowników agencji oraz zaprzestanie nacisku na Białapan. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Pokonał już w tym roku Rogera Federera, Daniła Miedwiediewa, a dzisiaj Andiego Murraya. Forma Huberta Hurkacza rośnie, a dziś wygrał ze Szkotem 7-6 i 6-3. I pierwszy raz w historii zagra w trzeciej rundzie turnieju w Cincinnati. Bardzo się cieszę z dzisiejszego zwycięstwa. Wygranie z Andym to wielka przyjemność, że miałem taką okazję zagrać. Świetnie dzisiaj serwował i trudno mi się returnowało, także nie było łatwo, ale ostatecznie wygrałem, także bardzo z tego powodu się cieszę i też dziękuję wszystkim za świetne wsparcie. I trzymajcie kciuki dalej. A co dalej? Kolejnym rywalem Polaka będzie Pablo Carreno Busta. Dziś jeszcze Polak zagra w deblu. W parze z Włochem Sinnerem zmierzą się z Nilem Skupskim i Danielem Iwansem z Wielkiej Brytanii. Odpadli już Łukasz Kubot i Marcelo Melo. W Czechach jest już Legia Warszawa, gdzie jutro w Pradze zagra ze Slawią. To czwarta runda kwalifikacji Ligi Europy. Trener Czesław Michniewicz martwi się stratą kolejnego zawodnika. Do Celticu Glasgow przechodzi Josip Juranowicz. Możliwe, że Chorwat jednak jutro zagra. Mija 11 miesięcy, jest to 21 piłkarz, który odchodzi w tym czasie. To na pewno dużo, ale musimy się z tym pogodzić, musimy to zaakceptować dzisiaj i jak gdyby przestać o tym myśleć. Rozmawiałem wstępnie z Jurą na lotnisku. Jest gotów do gry na jutrzejsze spotkanie. Jeszcze będę dzisiaj albo jutro rano z nim rozmawiał. Będzie podjął ostateczną decyzję, czy wystąpi przeciwko Slawii w tym meczu, czy też nie. Początek meczu Slawii z Legią o 19. Godzinę wcześniej o Ligę Konferencji z Gentem powalczy Raków Częstochowa. A Cezary Kulesza? To on został nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nowy włodarz polskiej piłki nie zamierza przeprowadzać rewolucji. Owszem, otacza się ludźmi zaufanymi, wybiera współpracowników, ale też sięga po doświadczenie ludzi sprawdzonych podczas 9-letniej podwójnej kadencji Zbigniewa Bońka. I tak Maciej Sawicki pozostaje sekretarzem związku. Wiceprezesem do spraw szkoleniowych został Maciej Mateńko, którego Kulesza chwali. Maciek jest trenerem młodzieży, ma bardzo duży wachlarz wiedzy, także powierzyłem, wierzę w niego i Maciek dobierze do siebie odpowiedni zespół osób, który będzie mu pomagał. Wierzę w to, że będzie dobrze. Kolejny sport, kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy sporo przelotnych opadów deszczu i chłodno od 10 do 15 stopni, a jutro rozpogodzenia na południowym wschodzie. Natomiast na pozostałym obszarze przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 18 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Na przykład srebrna dwumetrowa lodówka Whirlpool No Frost. Technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1699. Taniej o 300 zł. Smartfon Samsung Galaxy M11. Potrójny aparat. Teraz za jedyne 499 zł. Teraz ceny w dół. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja, najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł, a w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po 21. Polski Ekspres. Dobry wieczór, Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. Witamy do 22 w Trójce wyłącznie polska muzyka, choć jedna piosenka po angielsku się pojawi, ale nie uprzedzajmy faktów. Na początek usiądźmy przy radioodbiornikach, nigdzie nie musimy się spieszyć. Za dużo radio cicho gra. Leżę i myślę, cisza przed burzą. Kto znowu zmoknie? Nadąży, czyli Agata Radiszewska, to jej nowa piosenka. Dziś na początek naszego spotkania głównie panie. Samina ma nowy utwór, Blue Mental. Przypomnę, że była artystka kiedyś przy okazji swojego debiutu u nas w audycji Trójka Żąda Debiutów. Biegnę tędy już ostatni raz w towarzystwie wszystkich was. Przy mnie siostra za mną domem naszym, góry tlenem nas. Tutaj wolniej płynie czas, tajemnice skrywa w nas. Nadlatują już duchy z krain mleka, miodu podaj dłoń, nie zabieraj nic ze sobą, tylko dumnie stań i wyciągnij dłoń, świat przytuli cię. Strumień wody i deszcze, wiatry, leśne stawy, palmy i wolany, krzywe lipy i puste plaże, bezlitosne burze, oceany, niebo, chmury, zachody słońca, puszczy wzgórza, kali, nowe lasy, wichry, mrozy, sztormy, morza, kolorowa tędzia, no i z krain mleka, miodu podaj dłoń. Nie zabieraj nic ze sobą, tylko dumnie stań i wyciągnij dłoń, świat przytuli cię. Strumień wody i deszcze, wiatry, leśne stawy, palmy i polany, krzywe lipy i puste plaże, bezlitosne burze, oceany, niebo, chmury, zachody słońca, puszcze, wzgórza, kalinowe lasy, wichry, mrozy, sztormy, morza, kolorowa tędzia, no i zorza. Strumień wody i deszcze, wiatry, leśne stawy, palmy i polany, leśne stawy, palmy i polany, krzywe lipy i puste plaże, krzywe lipy i puste plaże, bezlitosne burze, oceany, bezlitosne burze, oceany. Strumień wody i deszcze, wiatry, leśne stawy, palmy i polany, krzywe lipy i puste plaże, bezlitosne burze, oceany, niebo, chmury, zachody słońca, puszcze, wzgórza, kalinowe lasy, wichry, mrozy, sztormy, morza, kolorowa tędzia, no i zorza. No i zrobiło się w Trójce bardzo ekologicznie. To Samina i nowy utwór Blumenthal. Troszkę inaczej niż na poprzedniej płycie. Teraz kolejna wokalistka. Wokalistka, która śpiewała i na scenie operowej, operetkowej, ale teraz muzyka pop jest chyba najważniejsza. Bez granic i Faustyna Maciejczuk. Faustyna Maciejczuk. Kolejna artystka rozpoczynała swoje śpiewanie od dziecięcego chóru przy Teatrze Wielkim w Warszawie. Znają Państwo z anteny, przypuszczam, dość dobrze, bo jest pracowita i co chwilę jest jakiś nowy utwór. Zabierz mnie, Luna. Nie Miasto chłonie mój śpiew. Krótko nocą ja wiem, w twoich oczach tam chcę zapominać, nie zasypiać. Pocałunkiem mnie nieś, myśli rozwiej, wracać nie chcę. Przywołuję zapach białych róż. Jednej chwili jest spokojny pół. Zabierz mnie, tylko zabierz mnie tam, gdzie słońce z nami spłonie. Spragniony miło z nami wołam jasne nuty twoich słów. Niech się schowam i odnajdę znów. Zabierz mnie, tylko zabierz mnie. Chcę oddychać tylko twoim snem. Nocą śpiewa mój wiatr, echo gaśnie już brzask. W twoich oczach chcę spaść romantycznie i bezwładnie. Popołudniem wznieś, czerwonym ogniem wracać nie chcę. Zmrużonymi oczami przywołuję zapach białych róż. Jednej chwili jest spokojny pól. Zabierz mnie, tylko zabierz mnie tam, gdzie słońce z nami spłonie. Zmrużonymi ustami wołam jasne nuty twoich słów. Niech się schowam i odnajdę znów. Zabierz mnie i Luna. Ja jestem bardzo ciekaw całej płyty Luny. Mam nadzieję, że ukaże się już wkrótce. Były panie, to teraz będzie duet w oczekiwaniu na festiwal w Opolu, który w pierwszy weekend września, o czym już wspominaliśmy na antenie. Kasia Moś i Jarecki. Oni tam będą, my też. W środku dnia bez ciebie ciemno. Razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się. Mówią, że to przeznaczenie. Ciemno, razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się. Mówią, że to przeznaczenie. Mówią, że dobre moce, że znalazłem cię. Warcaby pykamy, bo za nami gambit. Tęczymy jak królowie, a ty mówisz, że lubisz mnie. Ja to wiem, ja ciebie też i tym bardziej, że w środku dnia bez ciebie ciemno. Razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się. Mówią, że to przeznaczenie. Mówią, że dobre moce, że znalazłem cię. W środku dnia bez ciebie ciemno. Razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się. Mówią, że to przeznaczenie. Mówią, że dobre moce, że znalazłem cię. Spadliśmy na siebie przypadkiem. Tak nieprzewidywalnie zadziałał los. A może i nie. Za dużej bluzie, za tudy tot. Mówisz, że kolejny rok gwiazdy sprzyjają nam, bo wiesz, mówię, mamy to. Daj ty eliksir młodości. Może i tak. Mówią, mamy to. Mogą nam trochę zazdrości. W środku dnia bez ciebie ciemno. Razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się. Mówią, że to przeznaczenie. Mówią, że dobre moce. Kasia Moś i Jarecki. Dalej w Trójce będzie bardzo energetycznie, ale już w troszkę innym stylu. Trzech DJ-ów połączyło swoje siły, Eldamien, DJ Combo i Sander Seven, a to efekt ich pracy. Myślę, że bardzo fajna piosenka I'm So Sorry. Sunset with you, my love. But for now, my eyes stay glued to this TV screen. It may not be over soon, but I got you. Oh, have you got me too? If what they say is true, then it might be a while. So I got time, all the time in the world. I'm so sorry. I'm So Sorry, Eldamien, DJ Combo i Sander Seven. Teraz będzie troszkę spokojniej, bo było energetycznie od samego początku praktycznie. Podczas festiwalu w Węgorzewie rozmawiałem z Bartkiem z Piekła o solowej płycie Kuby Kowalca. Razem stwierdziliśmy, że to bardzo ładny album, chociaż smutny, ale myślę, że fani Happy Set i Kuby Kowalca znają te klimaty. Malutkim sylueckiem talię przewiązała. ostatniemi słowy. Niech cię nic nie trapi, tylko ten, co bystry ze snu recept złapie. Tylko ten, co bystry. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I tylko mnie trzymaj, nie wypuszczaj. Tyle tutaj dróg. Uczulony na świat. Się skończy. On pierwszy czy ja? I tylko tyle nas łączy. Jesteś taka jak ja. Toż tylko czekasz, kiedy się skończy.